الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مرض وفاته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكما قال عليه الصلاة والسلام، بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزوں، انسان کی زندگی دو حل سے خالی نہیں، یا تو اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں یا اس کی زندگی میں غمی، بس یہی دو حال کے بیچ میں انسان چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غمی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوشیاں کم ہیں، غمیاں زیادہ ہیں. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں خوشیاں کم ہیں. میں نے کئی جگہوں پر ایک بات کہی کہ آج کل تو عمومی طور پر لوگ غموں کے شکار ہیں، اور ہونٹوں پر جس کی جتنی بھی مسکراہٹیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کے ساری ہونٹوں کی مسکراہٹ ہیں، اندر میں سب کے دل رو رہے ہیں. کوئی کسی مسئلے میں رو رہا ہے، کوئی کسی مسئلے میں رو رہا ہے. بہرحال ہر ایک کا اپنا رونا ہے، ہر ایک کی اپنی پریشانیاں ہیں، ہر ایک کے اپنے حالات ہیں. جوان بھی رو رہا ہے، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں. تمام ہی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حالات اور غم ہوتے ہی ہیں. بعض تاریخی روایتوں میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تو تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر غموں کی بارش وہ 39 دن تک برسائی، اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی. معلوم ہوتا ہے کہ خوشیاں بہت کم ہیں، غمیاں بہت زیادہ ہیں. انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے وہاں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حالات پہ حالات، کچھ نہ کچھ بیماریوں کے، حلالت کے، آج ابا لے کر کے چل رہے ہیں، کل امی لے کر کے چل رہی ہے. تو اب کہاوت یہ مشہور ہے کہ بچہ بچپن کے اندر بیمار رہتا ہی ہے، صرف ایک درخت اگنا باقی رہ جاتا ہے. یہ کہاوت ہے، یہ اس پر بولا جا رہا ہے کہ مطلب بچپن کے اندر بھی انسان کی زندگی میں حالات اور غم ہوتے ہی ہیں. تو میری آج کی سب کی زندگی، دنیا کے انسانوں کی زندگی دو حال سے خالی نہیں، یا تو خوشی ہوگی یا غمی ہوگی، لیکن غمی زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. تو اب خوشی کی لائن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت دی، اور غمی کی لائن سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت دی. یہ نہیں کہ آپ کے صحابہ کی زندگی میں کبھی خوشیاں آئی ہی نہیں، صحابہ کی زندگی میں بھی خوشیاں آئی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صحابہ کی زندگی میں کبھی غم آئے ہی. صحابہ کی زندگیوں میں بھی غم آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو خوشیاں بھی تھی اور غمیاں بھی تھی، بلکہ حضرت کی زندگی کو اگر آپ دیکھو تو غموں سے بھری ہوئی تھی. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے دین کے خاطر مجھے ستایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے دین کے خاطر مجھے ستایا گیا. ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد انبیاء کی ترتیب ہے. اب یہاں ایک چھوٹا سا ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو حالات آئے تھے، کسی نبی کے بعد میں آیا جیسے نوح علیہ السلام کے بعد میں، کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا ستایا کہ خود حضرت نوح علیہ السلام اپنی دعا میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. اے اللہ میں نے میری قوم کو رات دن بلایا لیکن میری قوم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی, اپنے چہرے پر پردہ کر لیا. اور حضرت نوح کو فرمایا نہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم تیری بات سننا چاہتے ہیں. 950 سال تک ستاتے رہے, ایک دو دن نہیں, 950 سال تک ستاتے رہے. اور پھر کیسے کیسے الزام رکھے گئے حضرت نوح علیہ السلام پر, کیسے کیسے الزام. موسیٰ علیہ السلام کے باب میں لکھا ہے الزام کے باب میں, اپنے نام سنا قارون قائن نہ قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ. یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, رشتہ دار تھا, دولت کے انبار تھے, خزانے تھے, لیکن اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتا. میرے بھائیوں اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہمارے مال میں اللہ کا حق ہے. تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا ہے مجھے کون قرض حسنا دیتا ہے, اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. اور یہی آیت جب نازل ہوئی سب سے پہلے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے تو مکے والوں نے یہ جواب دیا تھا, بلکہ یہودیوں نے بھی یہ جواب دیا تھا کہ اب تو محمد کا اللہ غریب ہو گیا اس لیے ہم سے قرض مانگ رہا ہے. حدیث شریف میں کہ محمد کا اللہ غریب ہو گیا اس لیے قرض مانگ رہا ہے, حالانکہ یہ مطلب نہیں تھا, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. حدیث قدسی میں مسلم شریف میں روایت ہے ان اولہ و آخرہ و انسہ و جنہ, پہلے جتنے انسان گزرے ہیں آدم سے لے کر وہ سب, اور قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب, پھر سارے انسان سارے جن, تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جائیں. اور جمع ہونے کے بعد اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگنے لگے. اللہ کہتا ہے میری ذات وہ ہے کہ تم ایک وقت میں دو کا سن پاتے ہو, تین کا سن پاتے ہو, چار کا سن پاتے ہو, میں ایک ہی وقت میں اربوں کھربوں کی آواز کو سنتا ہوں. اللہ کے وہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک ایک بولے, اللہ کے وہاں یہ نہیں ہے, کہتے ہیں سارے لوگ بولو ایک ساتھ میں سب کے سنوں گا اور پھر میں سب کو عطا بھی کروں گا. اور کتنا دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک کو ایسی 10 دنیا, 10 سورت نہیں, 10 دنیا, ایسی 10 دنیا ایک ایک بندے کو عطا کروں تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اس کے ساتھ کتنا پانی ہوتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. اب ہماری لار ٹپکنے لگی کہ جب تیرے پاس اتنا خزانہ ہے تو دیتا کیوں نہیں ہم کو؟ بھائی جب تیرے پاس اتنا سارا ہے تو تو ہمیں دیتا کیوں نہیں ہے؟ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں نے مسلمانوں تمہارے لیے جنت نہیں بنائی, اس کو یہ جنت نہیں ہے تمہارے لیے, یہاں تو میں نے ٹیمپرری طور پر تم کو بھیجا ہے, وقتی طور پر تمہیں بھیجا ہے. اور وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایک بہانے کے طور پر تم میری کچھ عبادت کر لو, بہانے کے طور پر, اور پھر میں اس عبادت کو بہانہ بنا کر لامحدود جنت عطا کروں گا. میں نے ٹیمپرری طور پر تمہیں بھیجا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ حقیقت یہ ہے کہ سارا کا سارا ملا کر یہ میری ایک نعمت کا مقابلہ دنیا کی عبادت نہیں کر سکتی, تو جنت کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ایک اللہ والے ایک آدمی کو ظاہر تھے اور اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں اللہ دیا کرتا تھا, تو 500 سال تک عبادت کی. فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ 500 سال تک عبادت کی اس نے, اور پھر تعالیٰ جل شانہ سے یہ کہا کہ رب کریم میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے موت بھی دے تو سجدے کی حالت میں. اللہ نے کہا یہ بھی منظور ہے, اس کو سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائی. دیکھو میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے اللہ ایسا کرے گا. حدیث شریف ہے, میں میری طرف سے نہیں سنا رہا ہوں, بخاری شریف میں ہے, انا عبد ظنی بھی, انا عبد ظنی بھی, میں میرے بندے کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اگر میرا آپ کا گمان اس رب کے بات میں یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے تو وہ رحمت والا معاملہ کرے گا, اور اگر میرا اور آپ کا اس رحمان کے بات میں یہ گمان نہیں ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ بدھوں کے لیے سناتا ہوں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جوان ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء, ایمان بین الخوف والرجاء, یعنی ایمان نام ہے اللہ کا خوف بھی ہو اللہ سے امید بھی ہو, رضا ذات سے نہیں رجا جیم سے, امید جس کا معنی امید ہوتا ہے, تو اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی امید بھی ہو. لیکن فرمایا جوانی میں خوف زیادہ رکھو امید کم رکھو, اس لیے کہ جوانی میں اگر تم امید زیادہ رکھو گے اللہ کی کہ وہ غفور ہے وہ رحیم ہے وہ ستار ہے وہ فلاں ہے, تو تمہارا نفس تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا. دیکھو بہت کام کی بات لکھی, تمہارا نفس تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا اور تمہیں اندر سے یہ پتی پڑائے گا کہ رحمان ہے رحیم ہے, چلو نا زنا کر لو چوری کر لو اور شراب پی لو اور برائیاں کر لو اور جو چاہے کر لو, وہ تو معاف کرنے والا ہے. تو نفس جو ہے وہ اندر سے تمہیں گناہ پر لے جائے گا, اس لیے جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے کہ نہیں وہ پکڑ کر لے گا. اس کا حال یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے بھی پکڑ کر سکتا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے بھی تھوکل لگا کر کے موت دے سکتا ہے. ہاں وہ قادر مطلق ہے, اس کی قدرت کے سامنے انسان بے بس ہے. میں سچ کہتا ہوں اس کی قدرت کے سامنے کروڑ پتی اربوں خربوں پتی جو کچھ ہو لیکن اس کی قدرت کے سامنے بے بس ہے, کسی کا کچھ نہیں چلتا, وہ قادر مطلق ہے, وہ رب اور اس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ میرے باپ اور میری ماں اور میرا چچا بلکہ ایک ڈاکٹر جو سب کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے سب کے ہارٹ کا آپریشن کر رہا ہے اور اس کی جان جا رہی ہے اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں, اس کی قدرت ہے, وہ ایسی قدرت رکھنے والا رب ہے. تو میرے بھائیو جوانی میں اللہ کا خوف زیادہ ہو, ایسا خوف ہو کہ نہیں میرا مالک مجھ کو پکڑ سکتا ہے. اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حوا پر غور کرو, حق تعالیٰ جل شانہ نے جنت میں ان کو جس چیز سے منع کیا تھا کہ اس کو کھانا مت, اب وہ جو بھی چیز ہوگی وہ کیا چیز تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس وہ قرآن میں شجرا کا ہے, شجرا درخت, اب وہ کس کا درخت تھا, وہ گیہوں تھا وہ انجیر تھا وہ زیتون تھا, واللہ اعلم, ہمیں اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں, حدیث میں کوئی تشریح آئی بھی نہیں, نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا, تو کاموں کا ہم کیوں کہیں کہ گیہوں کا تھا, ہم کیوں کہیں کہ زیتون کا تھا, ہم کیوں کہیں کہ انجیر کا تھا, بس وہ کوئی درخت تھا جسے اللہ نے منع کیا تھا, کھا لیا. لیکن یاد رکھو بہت سے لوگ یہاں ایک سوال کر دیا کرتے ہیں کہ شیطان نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو مردود بنا, تو آدم و حوا نے بھی تو اللہ کی بات کو نہیں مانا تھا, انہوں نے بھی تو جس درخت سے منع کیا وہ کھا لیا تھا, تو پھر وہ مردود کیوں نہیں ہوئے؟ سوال ہو جاتا ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو مردود ہوا, اللہ کہتا ہے کہ تو نکل جا, مردود ہے لہین ہے کمینہ ہے, تو آدم و حوا کو بھی تو منع کیا تھا کہ اس کو نہ کھانا, انہوں نے کھا لیا تو انہوں نے بھی تو نہیں مانا, پھر ان کو مردود کیوں نہیں کیا؟ حضرات مفسرین یہ جواب دیتے ہیں کہ شیطان کا نہ ماننا تکبر اور غرور کی بنیاد پر تھا, اور آدم و حوا کا نہ ماننا یہ نہ ماننے کی بنیاد پر نہیں تھا, بلکہ اصل میں ان کے دل میں یہ پتی پرائی گئی تھی کہ جس درخت سے تم کو منع کیا گیا ہے وہ جو کھا لیتا ہے نا وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے, تو وہ جنت کی تمنا پر کھایا تھا, اللہ کے پاس رہنے کے لیے کھایا تھا. یہاں تکبر نہیں تھا, توازو اور اللہ کی محبت تھی, اور وہاں تکبر تھا, اور تکبر والا مردود ہوتا ہے, اس لیے اس کو مردود قرار دیا گیا. آدم و حوا مردود نہیں, وہ تو اللہ کے پاس رہنے کی بنیاد پر کہ ایک تمنا تھی کہ ہم اس کو کھا لیں گے تو یہی ہمیشہ رہیں گے, اللہ کی قربت ہمیں نصیب ہوگی, اس لیے کھا لیا. لیکن اب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے تمہیں منع کیا تھا تو کیوں کھایا, اب تم نکلو. تو جس وقت انہوں نے کھایا ہے تو ان کے کپڑے اتر گئے, اتارنے والا کوئی نہیں تھا, وہ تو اللہ کا حکم تھا, بس اس کا حکم ہوا اور کپڑے اتر گئے اور دونوں برہنہ ہو گئے, دونوں کا سطر کھل گیا. تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جنت میں درخت کے پتے جو تھے بڑے بڑے, جیسے کیلے کے پتے آتے ہیں اس طرح کے بڑے بڑے پتے تھے, اس کو لے کر اپنی شرمگاہ پر چپکایا. معلوم ہوتا ہے انسان میں حیا پہلے سے ہے, حیا جو ہے وہ انسان میں پہلے سے, حیا ایک بہترین صفت ہے. سارے انبیاء کرام علیہ السلام حیا سے بھرے ہوئے ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, جب انسان بے حیا بن جاتا ہے تو پھر جو چاہے کرتا ہے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک جگہ لکھا ہے, فرمایا کہ انسان باحیا ہوتا ہے, جب اس میں حیا کی صفت ہوتی ہے تو اب تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں, وہ مقام عطا فرماتے ہیں, وہ عزت پر بٹھا دیتے ہیں حیا کی بنیاد پر. اور جب بے حیا بنتا ہے تو پھر انسان سور سے بدتر زندگی گزارتا ہے, پھر وہ بے حیائی پر اترتا ہے, مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے, میرا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرا بھائی مجھ کو دیکھ رہا ہے, میرے رشتہ دار مجھ کو دیکھ رہے ہیں. سور کا حال یہی ہے, جنزیر کا حال یہی ہے. فرمایا بے حیائی کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو حال یہ ہے کہ انسان سور اور خنزیر سے بدتر زندگی گزارتا ہے, اور جب باحیا ہوتا ہے تو تعالیٰ اس کو ایک بلند مقام عطا فرماتے ہیں, عزت کی گدی پر اس کو بٹھایا کرتے ہیں, اس کو محترم بنا دیا کرتے ہیں. تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام میں حیا تھی, وہ درخت کے پتے لے کر اپنے بدن پر شرمگاہ پر چپکانے لگے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس اللہ نے آدم جیسے نبی اور ان کی بیوی حوا جن کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ دانہ کھا لیا, ان کے کپڑے اتار دیے جنت جیسے معزز مقام میں, اے انسان وہ رب آج بھی قادر ہے کہ تو جب گناہ کرتا ہے تو روڈ پر چلتے ہوئے وہ اللہ تیرے کپڑوں کو اتار سکتا ہے, تجھے بھی برہنہ کر سکتا ہے, تجھے بھی لوگوں کے سامنے برسر عام جو ہے ذلیل کر سکتا ہے. لیکن اس رب کریم نے اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر کے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے, اے اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا, ذلیل نہ کرنا, ان کو خنزیر نہ بنانا, ان کو بندر نہ بنانا, ان کو اس طرح صورتوں کو مسخ نہ کر دینا کہ کہیں یہ سور بن جائیں, یہ بندر بن جائیں, یہ خنزیر بن جائیں جیسے اگلی قوموں کے اندر اللہ تو نے بنایا تھا. یہ محمد الرسول اللہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے کپڑوں کو نہیں اتار رہا ہے, ورنہ میری آپ کی خلوت کی زندگی اللہ ہی معاف فرمائے کہ ہم اپنے خلوتوں کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے, ہم اپنے خلوتوں میں کیا کچھ, ہمارے گناہ, ہمارا دماغ کیا کچھ سوچتا رہتا ہے برائیوں کو, سفید داریاں ہو جاتی ہے, ضعیفی آ جاتی ہے, لیکن میرا دماغ گندگی کے اندر سے نہیں نکلتا, برائیوں کے اندر سے میرا دماغ نہیں نکل رہا ہے. حق تعالیٰ ہی ہمیں معاف فرمائے. تو حقیقت یہ ہے کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایمان نام ہے الخوف, الایمان بین الخوف والرجا, ایمان نام ہے خوف اور رجا, یعنی امید بھی ہو اللہ سے اور خوف بھی ہو, لیکن جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے, جوانی میں خوف زیادہ ہو, اللہ کا ڈر زیادہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اگر امید بہت رکھیں گے کہ بس اللہ تو غفور ہے, رحیم ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تو اندر سے نفس کہے گا جب رحیم ہے تو کر لینا گناہ, وہ تو معاف کرے گا. اور فرمایا کہ بڑھاپے میں امید زیادہ ہو, بڑھاپے میں امید زیادہ ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر بڑھاپے کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوا تو مایوسی چھا جائے گی, اور جب مایوسی ہوگی تو خطرہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے مایوسی کے عالم میں اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھے. اس لیے فرمایا بڑھاپے میں اللہ کی امید زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اے اللہ میری سفید داڑھی پر تو حیا کر لینا, میری سفید داڑھی کی تو لاج رکھ لینا. تیرے حبیب کا فرمان ہے. اسی لیے ایک محدث کا واقعہ ہے کہ جب ان کی موت ہوئی اور ان کو اللہ کے دربار میں حضوری ہوئی اور پیشی ہوئی تو اپنے اعلیٰ دل شانو نے فرمایا کہ کیا لے کر آیا, اور ذرا کڑک آواز میں پوچھا گیا کیا لے کر آیا تو وہ محدث صاحب کانپ رہے ہیں اور آواز نہیں کر رہی ہے اور بول نہیں رہے, تو فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کیا لے کر آئے ہو. تو محدث صاحب کہہ رہے ہیں, پوری سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے, وہ محدث صاحب اپنی سند حضور کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور فرمایا کہ اے رب کریم میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے دنیا میں تیرے حبیب کا ایک فرمان سنا تھا کہ اب تعالیٰ جل شانہ سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے, اے اللہ میں آج سوچ رہا ہوں کہ تو اس سفید داڑھی کے باوجود مجھے دھٹکار رہا ہے, کڑک آواز سے بول رہا ہے اور تو ڈانٹ کر کے مجھے بول رہا ہے, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہے یا میں جھوٹا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے, میرے محبوب نے صحیح کہا ہے, جا تیری سفید داڑھی پر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. تو بڑھاپے میں امید زیادہ ہو, بڑھاپے میں خوف زیادہ نہ ہو, امید ہو تعالیٰ جل شانہ سے. اس لیے کہ بڑھاپے میں جب امید ہوگی اللہ سے تو انسان جس سے امید رکھتا ہے نا اس کے اعمال کی طرف بھی انسان دوڑتا ہے کہ چلو اس رب سے امیدیں ہیں تو اب ذرا اس کی نماز پڑھ لو, ذرا اس کا روزہ رکھ لو, ذرا اس کے راستے میں کچھ خرچ کر دو, کچھ صدقہ کر دوں, کچھ دے دوں, جس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے نا. اس لیے کہ میں کبھی کبھی یہاں اسٹیشن سے گزرتا ہوں تو وہ سارے رکشہ والے کھڑے ہوتے ہیں, تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بیچارے کی زندگی امید پر ہی گزر رہی ہے, اس لیے کہ جو وہاں سے گزرتا ہے تو یہ سوچتا ہے شاید یہ جانے کے لیے آ رہا ہے میرے رکشہ میں, یہ جانے کے لیے آ رہا ہے میرے رکشہ میں. تو امیدوں پر گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں. جب دنیا کی مخلوق پر امید کرتے ہوئے میں گھنٹہ وہاں کھڑا رہتا ہوں رکشہ لے کر, تو اللہ سے امید کرتے ہوئے نماز میں 10 منٹ کھڑے رہنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. بڑھاپے کے باوجود آسان ہوگا, ضعیفی کے باوجود آسان ہو جائے گا, اپنی کمزوری اور علالت کے باوجود آسان ہو جائے گا, اپنی بیماریوں کے باوجود آسان ہو جائے گا. تو جوانی میں خوف کا غلبہ ہو تاکہ گناہ سے حفاظت ہو جائے اور نفس شرارت پر نہ لے جائے, اور بڑھاپے میں امید زیادہ ہو تاکہ امیدوں کی بنیاد پر ہم عبادت کی طرف چل پڑے کہ ہماری آخری زندگی ہے, ہم کچھ اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے مولا کو راضی کر لیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبہ شخصیت, میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں جو ایک سورت پڑھتے ہو, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا, اس میں تعالیٰ جل شانہ اپنے پیغمبر کو فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو یوں ارشاد فرمایا, اذا جاء نصر الله, اللہ کی مدد جب یہ پیغمبر آ جائے, والفتح, اور جب مکہ فتح ہو جائے, ورأيت الناس, اور اے محمود اور اے محمد اور اے میرے پیارے نبی, جب تم لوگوں کو دیکھو کہ جماعت کی جماعت اسلام کی طرف آ رہی ہے, فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے, ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, تو پیغمبر تمہارا مشن پورا ہوا, تمہارا کام پورا ہوا, تم اسی مشن کو لے کر کے آئے تھے. اس لیے کہ مکہ میں اب ایمان آ گیا, مدینے میں ایمان آ گیا, عرب میں ایمان آ گیا, دنیا میں ایمان پھیلے گا. تو جب آپ کا مشن پورا ہوا تو میرے محبوب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنا ہے. کیا تیاری کروں میرے معبود؟ تو اللہ فرماتے فسبح بحمد ربك, تیرے رب کی تسبیح بیان کرنے میں وقت لگا, فسبح بحمد ربك واستغفر ہو اور استغفار کے اندر اپنا وقت لگا, انہ کان توابا, وہ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جو معصوم نبی جس کا کوئی گناہ نہیں, جس کی زندگی پاک صاف ہے, اور ایسا نبی کہ پاک صاف اور معصوم ہوتے ہوئے مزید اللہ نے اس کو یوں کہہ دیا, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اے میرے محبوب میں نے تیرے اگلے بھی معاف پچھلے بھی معاف کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو معصوم ہے ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا, اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, میں نے تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے, میں نے تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے, وہ اللہ اس نبی کے کوئی گناہ نہیں تو کیا معاف کر رہا ہے. کہا یہ معافی کا لفظ بولنا یہ بھی میرے نبی کا اعجاز ہے, یہ بھی اعجاز ہے, یہ بھی اکرام ہے, اور یہ میں اس لیے دنیا میں تم کو بتا دیتا ہوں قرآن میں, لیغفر لک اللہ, کہ میں اس نبی کو قیامت کے دن جو ایک مقام دینے والا ہوں شفاعت کبریٰ کا, مقام محمود کا, جو شفاعت کا اونچا مقام ہے جہاں آدم بھی نہیں, نوح بھی نہیں, ابراہیم بھی نہیں, موسیٰ بھی نہیں, عیسیٰ بھی نہیں, ان میں سے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اور ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی قصور پیش کرے گا, اس وقت میرا ہی محبوب سفارش کرے گا, اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا, اور دنیا ہی میں نے معافی کا اعلان کر دیا. یہ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے, ورنہ تو کوئی گناہ تو تھا ہی نہیں, پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح کے اندر یوں کہہ رہا ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک, ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا, ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما, ہم نے آپ کو سیدھا راستہ بتایا. تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبہ شخصیت, اتنا عظیم مقام والا وہ انسان بھی اللہ تعالیٰ اللہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی آخری زندگی توبہ میں, استغفار میں, تسبیحات میں, نمازوں میں تم گزارو. تو جو معصوم نبی ہے ان کو آخری زندگی اس میں گزارنے کو کہا جا رہا ہے, تو ہمیں تو اور بھی اپنی آخری زندگی اللہ کی یادوں میں گزارنی چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے انسان جتنا برا بنتا جاتا ہے نا مال کی حرص اتنی بڑھتی جاتی ہے, جتنا برا بنتا جاتا ہے اتنی مال کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب شفا کے ساتھ ہو, تندرست ہو, اور تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے, اور پھر تمہیں کچھ مال کی ضرورت بھی ہے, فرمایا ایسے موقع پر اگر تم خرچ کرو گے میرے راستے میں اس کا ثواب زیادہ ہوگا اس خرچ کے مقابلے میں جب تم موت کے قریب پہنچ گئے, اور اب تم کہہ رہے ہو لے فلان انتجا والے فلان انتجا, فلاں کو اتنا دے دینا, فلاں کو اتنا دے دینا. اللہ کہتا ہے یہ بھی قبول ہے, لیکن اگر تو شفا اور جوانی کے حال میں, صحت اور تندرستی کے حال میں اگر تم مجھے دیتا تو میں اس کا ثواب تجھے اور زیادہ عطا کرتا. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں دنیا میں یہ ایک بہانہ ہے, ورنہ یہ ساری عبادت کو اگر جمع کر لو تو دنیا کی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, جنت کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے, دنیا کی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ 500 سال تک عبادت ہوگی, 500 سال, اور پھر دعا کی کہ اللہ مجھے موت بھی دے تو سجدے کی حالت میں, ٹھیک ہے اللہ نے سجدے کی حالت میں موت دی اور دربار رب میں حاضری ہوئی. اب جب حضوری ہوئی اللہ کے دربار میں تو وقت اعلیٰ نے فرمایا جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا, اپنی رحمت سے تمہیں جنت عطا کر دی. تو وہ اللہ والا سوچنے لگا, وہ عابد و زاہد سوچنے لگا کہ اللہ تیری رحمت پر تو مجھے جنت دے رہا ہے تو میرے 500 سال کے سجدے کہاں گئے, وہ میری نمازیں, وہ میرے روزے, وہ میرا خرچ کرنا, وہ سب کہاں گیا, وہ نیکی کا مجھے کچھ نہیں ملا, وہ عبادتوں کا کچھ نہیں. تیری رحمت علیمم بذات الصدور, جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, بندے کی اس کیفیت کو وہ جانتا تھا کہ یہ سوچنے ہی والا ہے. اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اچھا اس کو ذرا جہنم کے کنارے پر کھڑا کرو, اور بالکل کنارے پر نہیں, 500 سال کی مسافت پر, بالکل کنارے پر نہیں, اب جب وہاں کھڑا کیا گیا اور اس کو تپش لگی جہنم کی تو اس تپش میں گلا سوکھنے لگا, پانی کی ضرورت ہوئی. اللہ کے حبیب نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ اس نے پانی مانگا تو اللہ نے بطور امتحان کے ایک فرشتہ بھیجا وہاں سے جو پانی کا گلاس لے کر کے وہاں سے گزرا. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے پانی کی ضرورت ہے, فرشتوں سے کہا کہ مجھے پانی دے دو. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہاں تو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے, اب وہ تو آخرت کا مسئلہ ہے, برزخ کا مسئلہ ہے, وہاں پیسے تو چلتے نہیں بھائی, وہاں تو عبادت چلتی ہے. تو کہا کتنی عبادت؟ تو کہا ایک گلاس کا بدلہ 500 سال. 500 سال کی عبادت اگر ہے تو گلاس پانی ملے گا. بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے, بہت بڑے اللہ والے. لوگ ان کو مجنوں کہتے ہیں, میں ان کو عقل مند کہتا ہوں. وہ مجنوں نہیں تھے, لوگ کہتے ہیں مجذوب تھے. میں نے کہا مجذوب نہیں تھے, بڑے عقل مند تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ گئے, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاۃ چیف جسٹس, اسلام میں سب سے پہلے جن کو چیف جسٹس کا لقب ملا ہو تو امام ابو یوسف ہے, جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رحمہم اللہ تعالی کے. ہارون رشید کا زمانہ ہے اور ہارون رشید ہی نے آپ کو چیف جسٹس بنایا, اور آپ کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہت ہی عجیب و غریب ہے, اس وقت موقع نہیں ہے ورنہ میں میرے اکابر کی زندگی کو کھولتا. امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد ابن حسن شیبانی بچے تھے, ابو حنیفہ کے پاس علم حاصل کرنے آئے, مالدار کے بیٹے تھے, پھر خوبصورت بھی بہت تھے, مالدار کے بھی بیٹے تھے اور خوبصورت بھی بہت تھے. اور عمومی طور پر جہاں دولت کی فراوانی ہو اور جہاں خوبصورتی بھی ہو وہ بچے کم پڑھتے ہیں. یہ ہمارا بھی تجربہ ہے کہ جہاں دولت کی فراوانی ہو وہ بچے کم پڑھتے ہو, اس لیے کہ بچپن ہی سے پیسے دیکھ لیے ہیں تو وہ بچے پڑھنے والے ہیں نا. بچہ تو غریب کا پڑھتا ہے, جہاں غریبی ہے, جہاں پیسہ نہیں ہے, جہاں حالات ہے وہ پڑھتا ہے. جس نے بچپن سے لاکھوں روپے دیکھ لیے ہو وہ پڑھ نہیں پاتا. تو امام ابو حنیفہ کے پاس جب امام محمد پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے امتحان لو اس کا, یہ پڑھے گا بھی یا نہیں, یہ رہے گا بھی یا نہیں. اب امتحان بہت سخت لیا. فرمایا بیٹے مجھے 3 حوضریوں کی ضرورت ہے, حوضری جانتے ہیں نا جانور کی, اور وہ بھی بکرے کی, 3 حوضریوں کی ضرورت ہے, اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو دھوئی ہوئی نہ ہو. ہاں گندگی صاف کر لی ہو اندر سے لیکن دھوئی ہوئی نہ ہو, وہ مجھے ضرورت ہے آج بیٹے, تم مجھے بازار سے خرید کر لا کر دو گے؟ تو امام محمد کہنے لگے حضرت ضرور سے لے آؤں گا. سنو واقعہ, اگر طلبہ ہیں تو اس واقعے کو سنیں. فرمایا حضرت ضرور لا کر دوں گا. گئے بازار اور 3 حوضری خریدی, اب 2 ہاتھ میں 2 پکڑی, تیسری کیسا کریں گے؟ اس لیے کہ یہ تو پھسلنے والی چیز ہے جو ہاتھ سے پھسل جاتی ہے, تو پکڑے کیسے؟ 1 ہاتھ میں 2 تو پکڑ نہیں سکتے. تو امام محمد نے تیسری اپنے دانت میں پکڑ لی, اور دانت میں پکڑی اور 2 ہاتھ میں پکڑی, اور امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے. بدبو آ رہی تھی, گندگی آ رہی تھی, مالدار کا بیٹا ہے, خوبصورت ہے, اور کروڑ پتی کا بیٹا ہے, باپ کا کاروبار کپڑوں کا بڑا زبردست ہے, اور اس کا بیٹا اس طرح پر لے کر کے آ رہا ہے اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور ابو حنیفہ نے جب دیکھا تو فرمایا بیٹا اللہ تجھے علم ضرور عطا کرے گا. اور پھر وہ امام بنے. کیسے امام بنے؟ پوری پوری رات کتاب دیکھتے تھے, مطالعہ کرتے تھے, مسائل کا استنباط کرتے تھے, کتابیں لکھتے تھے. تو مانے یا آپ کے کسی شاگرد نے آپ کو یوں کہا کہ سو جاؤ, پوری رات تم بیدار رہتے ہو, تو فرمایا ساری امت یہ بھروسہ کر کے سو چکی ہے کہ مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد سے پوچھ لیں گے, اگر محمد بھی مر گیا, محمد بھی سو گیا تو مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ اگر میں بھی سو جاؤں تو پھر مسئلہ کس سے پوچھا جائے؟ یہ محمد ابن حسن شیبانی کے بعد میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا, ان کی وفات ہوئی اور دربار رب میں ان کی حاضری ہوئی تو کانپ رہے ہیں, بھائی وہ تو اللہ کا دربار ہے، انبیاء کانپ جائیں گے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ انبیاء کانپ جائیں گے وہاں، تو آدم جیسا آدم اور نوح اور ابراہیم جیسا خلیل اللہ کانپ رہا ہوگا وہاں تو. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ وہ کوئی سزا نہ دے، صرف ڈانٹ کر ایک بات پوچھ لے تو بھی ہمارا حال یہ ہوگا کہ رب کو جواب نہیں دے پائے، کوئی سزا وہ نہ دے، صرف ڈانٹ کر اس نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی علیہ الرحمہ دربار رب میں جب حاضر ہوئے تو کانپ رہے، تو اللہ نے یوں فرمایا، محمد سن، اگر میں تجھ کو جہنم دینے والا ہوتا تو میرے نبی کا علم تجھے نہ دیتا، اگر میں تجھے جہنم دینے والا ہوتا تو میرے نبی کا علم تجھے نہ دیتا، میرے نبی کا علم میں نے تجھے اسی لیے دے کر نائب بنایا کہ میں تجھے جنت دینے والا. حضرت کو تب جان میں جان آئی، یہ خود آپ نے خواب میں واقعہ بیان کیا کسی کے دیکھنے کے اوپر، اور امام محمد ابن حسن شیبانی کے علوم کو دیکھ کر کے ایک انگریز نے اس زمانے میں جو عیسائی تھا، اب ہم انگریز کہتے ہیں ان کو، اس زمانے میں عیسائی تھا، اس نے امام محمد کی تحقیقات کو دیکھ کر اور حضرت امام محمد کے علوم کو دیکھ کر یوں کہا تھا کہ چھوٹے محمد کے علوم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علوم کا کیا حال ہوگا، اور اسی پر اس کو ایمان نصیب ہوا تھا. اس عیسائی کو رب تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا تھا کہ جب یہ چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. تو بہرحال یہ امام محمد ابن حسن شیبانی ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو بہلول ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت آپ امام وقت ہے اور اتنے بڑے عالم اور فقی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں امم امثالکم، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح امثالکم تمہاری طرح بہت ساری امتیں بنائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کتے کی بھی ایک امت ہے، بلی کی بھی ایک امت ہے، کیڑے مکوڑے کی بھی ایک امت ہے، جنت جنوں کی بھی ایک امت ہے، یہ ساری امتیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ساری امتیں، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتوں کے بعد میں مالی ولل خلاف، فرمایا مجھے اور کتوں کو کیا لینا دینا، وہ بھی اللہ کی ایک امت. ایک نبی کہیں سوئے ہوئے تھے، بخاری شریف میں واقعہ ہے، چونٹی نے کاٹ لیا، تو نبی علیہ السلام جو زمانے میں ہوں گے، بعضوں نے حضرت حسکیل علیہ السلام نام لکھا ہے، بعضوں نے حضرت جرجیس علیہ السلام نام لکھا ہے، بہرحال جو بھی نبی تھے وہ نیچے سوئے تھے، چونٹی نے کاٹ لیا. انہوں نے اٹھتے ہی اپنے جو صحابہ ہوں گے، رفقا ہوں گے، ساتھی ہوں گے، ان سے کہا کہ یہ چونٹیوں کا بل جلا دو، پورا بل جلانے کو کہا، جلا دو اس کو. تو اللہ کی طرف سے اس نبی پر وحی آئی، بخاری شریف میں صحیح ترین سند کے ساتھ ہے کہ تم نے اے میرے نبی اس مخلوق کو جلا دیا جو ایک امت تھی اور میری تسبیح پڑھ رہی تھی، تم نے اس کو جلا دیا. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں کسی کو جلانے کی سزا دینے کو منع فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں جلانے کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے، دنیا میں کسی کو حق نہیں دیا گیا کہ تم آگ کا عذاب کسی کو دو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ختمل کو بھی جلایا نہ جائے، ہاں اگر آپ کے گھر کے اندر وہ ہیں تو اس کی کوئی تدبیر کی جائے دور کرنے کی، لیکن اس کو جلانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. تو بہرحال بہلول نے یوں کہا کہ امم امثالکم، تمہاری طرح یہ بہت ساری امت ہے. اور پھر اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ سب کے لیے نذیر آیا، ڈرانے والا آیا، جس نے ڈرایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہمارے اندر آئے، جنہوں نے ہم کو ڈرایا، اور اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو بہلول ابو یوسف سے کہہ رہا کہ اچھا کتا بھی تو ایک امت ہے، تو ان میں کون نذیر آیا، ان میں کون ڈرانے والا آیا، ان میں کون نبی آیا، نذیر کا معنی ڈرانے والا، تو ان میں کون نبی آیا. اب ابو یوسف جیسا ایمان بھی سٹ پٹانے لگا کہ کتوں میں کون نبی آیا، وہ تو مکلف ہے نہیں، اور احکام تکلیفیہ ان کو تو دیے نہیں گئے ہیں، تو ان میں نبی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے نذیر آیا, ڈرانے والا آیا, تو سوال بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ کتوں کے لیے کون نذیر آیا. تو ابو یوسف نے کہا کہ بہلول مجھے نہیں معلوم, اگر آپ کو کوئی جواب معلوم ہو تو بتا دو. تو بہلول نے اپنے جیب سے پتھر نکالا, جیب سے پتھر نکالا اور کہا کتوں کے لیے یہ نذیر ہے کہ جب وہ بھونکنے لگے تمہیں یا جب تمہارے پیچھے دوڑنے لگے تو پتھر کے ذریعے سے اس کو مارو, اس کو ڈراؤ, تو یہ اس کے لیے نذیر ہے. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو بہلول یہ تعلیم دینے آئے تھے کہ یاد رکھو ابو یوسف, سارے علوم کے باوجود تم اپنے آپ کو عالم متبحر نہ کہنا بلکہ جاہل کہنا, اس لیے کہ اللہ کے علوم سب سے اوپر ہے. یہ کہنے کے لیے آئے. لیکن ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس جواب کو سن کر کے یوں فرمایا کہ بہلول تمہاری اس بات سے میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا کیا مسئلہ آپ کا حل ہوا؟ کہا اسلام کے اندر جب کوئی انسان شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر زنا کرتا ہے تو شریعت اسلام نے اس کی سزا یہ متعین کی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے, پتھر کے ذریعے سے مار کر ختم کیا جائے. تو کہا اب میری سمجھ میں آ گیا کہ تم جو یوں کہہ رہے ہو کہ کتے کا نذیر اور ڈرانے والا یہ پتھر ہے, تو میری سمجھ میں آ گیا کہ جو مسلمان شادی شدہ ہونے کے باوجود اس برے کام کی طرف جا رہا ہے گویا کہ اس نے کتے کی صفت اپنائی ہے, اس لیے کتوں ہی کی طرح مار کر ختم کیا جائے. یہ ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات سے اس حکمت کو نکالا ہے. تو بہلول اپنی جگہ بہت بڑا اللہ والا تھا. اب آپ بتائیے کہ اتنی عقل کی بات کر رہا ہے, وہ کبھی مجذوب ہو سکتا ہے, وہ کبھی مجنون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت بڑا عقل مند تھا, بڑے اللہ والے تھے. ہارون رشید کے پاس کسی موقع پر بیٹھے ہوئے تھے, مجھے یہ سنانا تھا, ہارون رشید کے پاس کسی موقع پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہارون رشید نے پینے کے لیے پانی منگوایا. تو ابھی پی رہا تھا ہارون رشید اور اتنے میں بہلول نے کہا رک جائیے, اگر آپ کا پانی منہ ہی میں رہ جائے اور گلے سے نیچے نہ اترے اور ڈاکٹر کو اور طبیب کو آپ بلائیں, حکیم کو آپ بلائیں, دیکھو یہ واقعات ایسے ہی نہیں ہے, اس سے ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہوتی ہے, اللہ کی نعمتیں. کہا یہ پانی منہ میں ہی رہ جائیں اور گلے سے نیچے نہ جائیں. اسی لیے امام غزالی نے ایک فلسفیانہ بات لکھی ہے کہ انسان تو نے جو نوالا بنایا اور نوالا بنا کر کے یوں منہ میں رکھا اور اس کو چبایا, تو اس چبانے کی حد تک تو تیرا اختیار تھا. بھائی اسی حد تک تو ہمارا اختیار ہے کہ ایک نوالا بنایا, نوالا بنا کر کے منہ میں رکھا اور میں نے اس کو چبایا. ابھی میرا اختیار ہے کہ میں چاہے اندر لے جاؤں اور چاہے تو میں اس کو باہر نکالوں, ابھی میرا اختیار ہے. لیکن جب میں اندر لے جانا چاہتا ہوں تو میری دو نلیاں یہاں سے چل رہی ہے, ایک سانس کی نلی ہے اور ایک کھانے کی نلی ہے, میرے اختیار میں اب کچھ نہیں ہے. جب میرا لقمہ اندر جا رہا ہے تو سانس کی نلی سے بچ کر کھانے کی نلی کے اندر جا رہا ہے, یہ میں نے نہیں اتارا. آخر اس کے پیچھے کون ذات ہے؟ وہ ہمارے رب کی ذات ہے, وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی کے اندر اتارا. اسی لیے ایک دانہ بھی سانس کی نلی میں جب چلا جاتا ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے, ہم فوراً پانی مانگتے ہیں. ایک دانے کے جانے پر جب یہ حال ہے تو پورا لقمہ اگر چلا جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ, کتنی بڑی نعمت ہے. کاش کہ ہم ان نعمتوں کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے والے بنے. میرے بھائیوں جو ایک ایک نعمت جب کتنی فیل ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب لیور فیل ہو جاتا ہے اور لیور کینسر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ حفاظت فرمائے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی. جب شوگر کی بنیاد پر بینائی چلی جاتی ہے اور وہ در در کی ٹھوکروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور لیزر چلنے والا کوئی نہیں ہوتا اور دیوار پکڑ پکڑ کر کے چل رہا ہے اور استنجا خانے میں اس کو کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا, تب احساس ہوتا ہے کہ رب کریم کی یہ دی ہوئی بینائی یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میری اور آپ کی سنوائی چلی جائے یا بولنے کی زبان چلی جائے یا چلنے کا پاؤں چلا جائے, میرے بھائیوں تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات لٹا دو لیکن اللہ کی نعمت کو کوئی نہیں دے سکتا. تب جا کر اسی لیے ہمارے حضرت عبدالقادر خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو یوں کہتا ہے میں غریب ہوں تو حضرت فرماتے ہیں تو پیسوں کے اعتبار سے ضرور غریب ہے لیکن جسم کے اعتبار سے اللہ نے تجھے مالدار بنایا ہے. تجھے کتنا قیمتی جسم عطا کیا, کتنا قیمتی جسم تجھے عطا کیا, جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کا جسم ہے جس کی ایک چیز کے فیل ہو جانے پر دنیا کی کوئی طاقت تجھے وہ نعمت دوبارہ نہیں دے سکتی ہے. یہ عظیم المرتبت نعمت جو تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. تو بہرحال وہ صاحب اللہ کے دربار میں تو اللہ جل شانہ نے اس پر ہارون رشید پانی کا جب گلاس آیا تو کہا ٹھہر جاؤ, اگر تمہارا پانی یہیں رک جائے اور نیچے نہ اترے اور ڈاکٹر آ کر کے یوں کہے کہ میں تیرا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں علاج کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ, اس شرط کے ساتھ کہ آدھی حکومت تجھے دینی پڑے گی, تو تم دو گے؟ تو ہارون رشید نے کہا جان پیاری ہے دے دوں گا. بھائی جینا ہے ہم کو, تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا ارے لاکھ روپے ڈاکٹر لے لے مجھے جینا ہے. تو کہا میں دے دوں گا. اچھا آپ پانی پیو, پانی پیا اور آدھا پیا اور کہا رک جاؤ. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھا یہ پانی پیٹ میں اتر گیا لیکن پیٹ سے نکلنے کا اب راستہ نہیں اور تیرا پیشاب بند ہو جائے, اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے تو اب اگر تو ڈاکٹر کو بلائیں اور وہ یوں کہیں کہ میں اس شرط پر ٹریٹمنٹ کروں گا تیرا کہ تو جو ہے مجھے آدھی حکومت لکھ دے, تو تو لکھ دے گا؟ کہا بالکل میں لکھ دوں گا, مجھے میری جان بچانا ہے. تو بہلول نے کہا کہ تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس ہے. مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ میرے پاس اربوں خربوں دنیا پڑی ہو لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے جب حالات اور بیماری آ جاتی ہے اور اس بیماری میں جب کچھ نہیں ہو پاتا تو ایسے موقع پر رب کریم ہمیں پھوٹ پھوٹ کر کے یاد آتا ہے, پھوٹ پھوٹ کر کے یاد آتا ہے کہ میرے مولا تو نے مجھ کو کتنا بہترین جسم دیا, کتنی بہترین جو ہے باڈی مجھ کو عطا کی اور ان ساری نعمتوں سے تو نے نوازا. تو وہ جو کھڑا کیا اس کو فرشتہ وہاں سے گلاس لے کر کے گزرا تو کہا کہ بھائی مجھے پانی پینا ہے پیاس بہت لگی ہے پانی لا. کہا 500 سال کی عبادت دینا پڑے گا. کہا میرے پاس موجود ہے. اب وہ 500 سال کی عبادت میں ایک گلاس کا سودا ہو گیا. اب رب کریم نے بلایا اس بندے کو, میرے بندے تو 500 سال کی عبادت ایک گلاس میں دے چکا, اب 500 سال تک روزانہ میں نے تجھ کو ایک ایک گلاس پلایا ہے اور ایک انار کا پھل تجھے کھلایا ہے, پھر موت بھی تجھے سجدے کے عالم میں دی ہے, ان نعمتوں کا تو بدلہ لا, اس کا تو بدلہ لا, تیری ساری عبادت تو ختم ہو گئی ایک گلاس میں, اب میں نے جو تجھے 500 سال تک کھلایا اور پلایا اس کا تو بدلہ لا. تو اس وقت اس بندے نے اعتراف کیا کہ میرے رب تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے, یہ سب بہانے ہیں, یہ میری نماز میرا روزہ میری زکات میرا حج میرا عمرہ میرا صدقہ یہ سب بہانے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میری آج کی عبادتیں دنیا کا بدلہ نہیں بن سکتی, تو جنت کا بدلہ تو کیا بن سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو یہ فرمایا تھا, میرے صحابہ کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو حضرات صحابہ ایسے نہیں تھے کہ جو چپ چاپ بیٹھے رہے, فوراً سوال کر دیا وانت یا رسول اللہ, اور آپ اپنی عبادت کی بنیاد پر جنت میں جاؤ گے؟ تو اللہ کے نبی نے فوراً جواب دیا لا, میں بھی میری عبادت کی بنیاد پر نہیں جا سکتا ہوں الا ان یتغمدنی اللہ تعالی, اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ میری اور آپ کی تو عبادت کا ٹھکانہ ہی کہاں ہے. وہاں تو نبی کی عبادت کا حال یہ تھا کہ ساری امت کے سجدے قربان ہو جائیں نبی کے ایک سجدے پر, لیکن نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, اور ساری امت کی نمازیں قربان ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پر, اور ساری امت کے رکوع قربان ہو جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے اوپر, اور سارے امت کی تسبیحات اور ورد قربان ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ورد کے اوپر, کہاں ہمارے ورد اور کہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے باوجود وہ نبی جب یوں کہہ رہا کہ میں اللہ کے فضل کے بغیر نہیں جا سکتا ہوں, تو میں اور آپ ہم اللہ کے فضل کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو ستائے گئے, سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا. انبیاء کی زندگی اگر آپ پڑھو گے میرے بھائیوں, تو ہر نبی کی زندگی میں جو ستانے کے مسائل ہیں اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی ہے قارون, اور بڑے خزانے اس کو دیے گئے تھے. قرآن کریم میں مستقل اس کا واقعہ, ان قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. بڑے خزانے اللہ نے اس کو دیے تھے. اس نے دشمنی میں, حسد میں, مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو کھڑا کیا. دیکھو کیسے ستائے جا رہے ہیں انبیاء. ایک عورت کو کھڑا کیا, بڑی خوبصورت عورت تھی, اس کو کھڑا کیا اور اس کو یوں کہا کہ جب موسیٰ بیان دے رہے ہو تو دوران بیان تو کھڑی ہو جانا اور یہ کہہ دینا تو کیا بیان دے رہا ہے, تو نے تو میرے ساتھ زنا کیا تھا. اب آپ انداز لگائیں کہ ایک قل العظم پیغمبر, صاحب التورات, اور اس سے متعلق اتنا بڑا پلان بن چکا ہو کہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ تو نے میرے ساتھ زنا کیا, کیا گزرے گی اب. لیکن اللہ کا کرنا, اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ہوا کیا, وہ عورت جب کھڑی ہوئی ہے مجمع میں تو بجائے اس کے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ تو نے میرے ساتھ یہ غلط کام کیا, اس نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ مجھے پیسے دیے گئے ہیں اس بات کو بلوانے کے لیے, ورنہ موسیٰ تم پاک ہو. بولنا کیا تھا اور بول کیا بھائی, موسیٰ تم پاک ہو, تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے پیسے دیے گئے ہیں اس چیز کو اور اس الزام کو بلوانے کے لیے. تو آپ انداز لگائیں کہ کیسے کیسے حالات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں آئے, اور یہی حالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی چلتے رہے چلتے رہے. آپ کے خلاف قتل کی سازشیں اور کیا کیا مسائل آپ کے خلاف ہو گئے, لیکن قرآن نے ایک حکم بیان کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقل کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا جب تمہاری زندگی میں حالات آئیں, مصائب آئیں, پریشانیاں آئیں تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا استعینوا بالصبر, صبر کے دامن کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا, گناہ کی طرف کبھی نہ جانا. یہ نہ سوچنا کہ یہ حالات آ چکے ہیں تو میں کوئی گناہ کر لوں اور گناہ کی بنیاد پر رہائی ہو جائیں. سنو, یوسف علیہ السلام پر حالات آئے, قرآن گواہ ہے, اور ایسے حالات کے جس گھر میں پڑے ہوئے اسی عورت نے آپ کو غلط کام کے لیے بلایا, لیکن یوسف نے گناہ نہیں کیا, اللہ کی طرف رجوع کیا, اب تعالیٰ نے یوسف کی عزت کو بچا لیا. اللہ اس واقعے کو بیان کر کے یوں کہہ رہا ہے, اے لوگوں, اگر تم بھی یوسف کی طرح تمہاری مصیبت میں, حالات میں, کاروبار نہیں ہے, دکان نہیں ہے, مصیبتیں ہیں, ملک کے حالات ہیں, لوگوں کا ظلم ہے, ان حالات میں تم گناہ کا کام نہ کرنا, میری طرف رجوع کرنا, میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا. استعینوا بالصبر. مجھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر ایک بات یاد آئی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب والد صاحب مل گئے, پورا واقعہ جو قرآن میں بیان کیا, والد صاحب بھی آ گئے, والدہ بھی آ گئے, بہن بھائی بھی آ گئے, سب کی ملاقات ہو گئی مصر کے اندر, اور سب چین سکون سے رہنے لگے, اور حضرت یوسف بادشاہ بن چکے ہیں. تو اس موقع پر ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو یوں کہا کہ ابا جی یہ اولاد ہے نا تمہاری, یہ تو دنیا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, اولاد تو ایک دنیا ہے. تو کہا ابا جی آپ نبی ہو کر اس دنیا کے لیے, اس بچے کے لیے, اس یوسف کے لیے آپ اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے, دنیا کے لیے آپ اتنا روئے. تو سنو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب جو مفسرین نے نقل کیا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے میں تیرے گم ہونے پر نہیں رویا تھا, اس لیے نہیں کہ تو گم ہو گیا اور میرا بیٹا چلا گیا, اس پر مجھے اتنا رونا نہیں آ رہا تھا, مجھے رونا اس لیے آ رہا تھا کہ ساری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے, کہیں نبی کے بیٹے کو کوئی ایمان چھڑا کر کے کفر میں نہ لے جائے. مجھے تیرے ایمان کی فکر تھی, تیری فکر نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے ماں باپ کو اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہونا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد کے باپ میں ایمان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ان کی دنیا کی فکر ہے. ان کی دنیا کی فکر زیادہ ہے اپنی ایمان کی کہ میری اولاد کا ایمان بچ جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک. جب یعقوب علیہ السلام کی موت ہو رہی ہے تو اس موت کے موقع پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری اولاد آپ کے پاس کھڑی ہے, اس میں ایک تو نبی ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, باقی جتنی آپ کی اولاد ہیں وہ نبی یعقوب کی اولاد ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ولایت کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جن سے شرک کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا, دور دور تک کہ وہ شرک کر لیں کبھی یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود مرتے وقت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو پوچھ رہے ہیں, اے میرے بچوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی, میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی ایمان کی فکروں کو لے کر جا رہا ہے. ما تعبدون من بعدی, یہ نہیں کہا میرے بچوں میں نے اتنا چھوڑا ہے اب تم تقسیم کر لینا اور یہ کر لینا. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وفادار اولاد, اس میں ایک نبی ہے یوسف جو جواب دے رہے ہیں, ابا جی آپ اطمینان سے اللہ کے وہاں چلے جائیں, ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے کی, جس کی آپ کے باپ یا اسحاق نے کی, جس کی آپ کے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے کی, ہم اس اللہ کو چھوڑنے والے نہیں. دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی فکر ہے اپنی اولاد کی ایمان کی, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی اولاد اور اپنے اولادوں کے مستقبل کی ایمان کی فکر کرے. آج چاروں طرف میرے بھائیوں ہماری اولاد کی ایمان لوٹنے کی سازش ہو رہی ہے. ایسے وقت میں نے اور آپ نے اگر اپنے معصوموں اپنے نو نہالوں کی ایمان کی فکر کی ہے تو انشاءاللہ وہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا, پھر اس کے ایمان کو اس کے کلمے کو اس کے لا الہ الا اللہ کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو حقیقت یہ ہے, اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث اور نقل فرمائی کہ اللہ کے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو رہے, آپ کو اپنی امت کی فکر ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کی فکر تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے باپ ہیں, روحانی باپ ہیں, جسمانی باپ نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نبی علیہ السلام تمہارے جسمانی باپ نہیں ہے, جسمانی باپ تو جس سے تم پیدا ہوئے ہیں وہ ہے, لیکن روحانی باپ ہے. اور ایک روحانی باپ کو اپنی لادلی اولاد اور لادلی امت کی فکر اتنی ہے کہ دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہیں تو اور کوئی نصیحت اور کوئی وصیت اور کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی, جو بات ارشاد فرمائی وہ بخاری شریف میں ہے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگو اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, اے لوگو اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. اس سے پہلے 10 دن پہلے جب بیماری شروع ہوئی مرض الوفات جس میں آپ کا انتقال ہوا, آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ جنت البقیع میں گئے, وہاں جا کر قبرستان والوں کے لیے دعا کی اور پھر ان کو الوداع کہا قبرستان والوں کو, اور اس کے بعد واپس آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اب اللہ کے نبی کے حالات اس بیماری میں ایسے تھے جیسے ہم کو لگتا تھا کہ اب ہم کو بھی الوداع کہنے والے ہیں. فرمایا ادھر قبرستان والوں کو الوداع کہا, ادھر ہم کو الوداع کہہ رہے ہیں. اور ایک بات ہمیں ارشاد فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے, وہ بات یہ کہ اے لوگو انی فرت النقم, میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ میری امت کے آنے کی سفارش میں تیاری کروں, میری امت کے آنے کی میں سفارش, انی فرت النقم, میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ میری امت کا راستہ ہموار کروں جنت میں لے جانے کے لیے, تاکہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں. میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ جو نبی مرض الوفات میں اور آخری بیماری میں بھی اپنی امت کو یہ کہہ کر گیا کہ میں اس لیے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری جنت کی تیاری کروں, افسوس کہ اس امت کے پاس درود کا وقت نہیں, ہمارے پاس درود شریف کا وقت نہیں, ہمارے پاس سنتیں نہیں, ہمارے پاس نبی کی عظمت نہیں. اور پھر آخری دن ہے تو آپ نے کوئی اور نصیحت نہیں فرمائی, کوئی اور وصیت نہیں کی. آپ نے جو وصیت فرمائی وہ میں نے ابھی تلاوت کی, بخاری شریف میں روایت ہے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگوں میں تمہیں اب چھوڑ کر جا رہا ہوں, دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا, نماز کی پابندی, نماز کی پابندی. حضرت کو بڑی فکر تھی نماز کی، فرمایا نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں پر، اپنے ہاتھ نیچے والوں پر، اپنے کام کرنے والوں پر، جو اپنے ماتحت کام کرتے ہیں ان پر ظلم نہ کرنا. وما ملکت ایمانکم، تو نبی نے ساری زندگی نمازوں کی فکر میں امت کو سمجھایا، دنیا سے رخصت ہو رہے تو بھی نماز کی فکر لے کر کے اور نماز کی تاکید کر کے گئے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ یہ عظیم المرتبت عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں. نماز جیسی، مجھے اسی پر دو چار باتیں کہنا تھا، اس لیے میں نے یہ آیت اور یہ حدیث شریف پڑھی، نمازوں میں کوتاہی نہ کریں، پانچ وقت کے ہم نمازوں کے پابند رہیں، اور جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہے وہ قضاء عمری کی کوشش کریں. قضاء عمری کی کوشش کا مطلب یہ ہے میں ظہر پڑھ رہا ہوں تو ظہر کے ساتھ ایک ظہر اور پڑھ لوں، میں یاد کروں کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، اب میں اس کو یاد کروں، ظہر کے ساتھ ایک ظہر اور پڑھوں، عصر کے ساتھ عصر سے پہلے ایک عصر اور پڑھ لوں جو میری چھٹی ہوئی ہے، مغرب کے ساتھ مغرب کے بعد ایک مغرب اور پڑھ لوں جو میری چھٹی ہوئی ہے، عشاء کے ساتھ میں ایک عشاء اور پڑھ لوں جو میری چھٹی ہوئی ہے. اس طرح میں اپنی زندگی کی نمازوں کو قضا کروں اور ساتھ ساتھ ایک وصیت نامہ بھی لکھ لوں کہ میں ویسے تو اپنی نمازوں کی قضا کر رہا ہوں، لیکن اگر میری موت ہو گئی اور میری نمازیں اگر باقی رہ گئی تو میری اولاد کو میں وصیت کرتا ہوں کہ میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا. یہ وصیت بھی لکھ کر کے جائیں، نہ معلوم قضا کرتے کرتے وہ نمازیں ہماری پوری نہ ہوئی، اس لیے کہ کسی نے پانچ سال چھوڑی تھی، دس سال چھوڑی تھی، پندرہ سال چھوڑی تھی، بیس سال چھوڑی تھی، اور اگر زندگی میں وہ قضاء عمری نہ ہو سکی اور کچھ نمازیں رہ گئی تو اس صورت میں امید ہے کہ اب تعالیٰ اس فدیے کے ذریعے سے ہماری تلافی فرما لے، اس لیے کہ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. ہم نے جب کوشش کی قضا کرنے کی اور ساتھ ساتھ وصیت بھی لکھ لی تو اس صورت میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نمازیں باقی رہ گئے اللہ اس فدیے کے بدلے میں ہمیں معاف کر دے. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے نمازوں کی پابندی کا، اور دل و جان کے ساتھ پورا دل لگا کر کے اپنی نمازوں کو پڑھنا چاہیے. رب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأقدرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم تیرے باغی بندے ہیں، ہم نافرمان بندے ہیں، ہماری زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہے، ہماری راتیں اور ہمارا دن، اے اللہ خلوتوں کی زندگی سے تو بہت واقف ہے. میرے اجلے کپڑوں کو دیکھ کر اور میری سفیدی کو دیکھ کر لوگوں نے مجھے اچھا سمجھا ہے، ورنہ اے اللہ میں جانتا ہوں کہ ہم کتنے اندر کے پاپی اور مجرم ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیری ذات تو وہ ہے کہ ستر سال کفر کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ہم تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے. اے اللہ اس سے بڑھ کر واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اے ابراہیم کے اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کے مولا، اے عیسیٰ کے مولا، اے آدم کے اللہ، اور اے محمد الرسول اللہ کے رب، آپ ہمارے بھی رب ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے جلی کپی ظاہر باطن کو معاف فرما، صغائر قبائل کو معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، ہماری اولادوں کو بھی معاف فرما، ہماری بیویوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بچوں کو بھی معاف فرما، ہمارے رشتہ دار و اقارب کو بھی معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما. اے اللہ تیری ذات وہ ہے کہ تو نے تو آزر کے بیٹے ابراہیم کو خلیل بنا دیا تھا، اور ولید کے بیٹے کو سیف اللہ، خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا تھا، اور تو نے 307 کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ کا پروانہ دے دیا. اے رب کریم، تیری رحمتیں تو بڑی زبردست ہے، تو ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. ہمارے گناہوں کی نحوست سے اللہ بارش بھی رکی ہوئی ہے مولا، ہماری وجہ سے جانوروں کو کھانا نہیں مل رہا ہے، جو بیچارے بے قصور ہیں مولا، ہم عاصی اور مجرم ہیں، ہم تجھ سے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. رحمت کی بارش عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، رحمت کی بارش عطا فرما. اے اللہ جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، پیاسوں کو پانی نصیب فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، قبول فرما، رحمت کی بارش ان پر ڈال دے، رحمت کی بارش ڈال دے. اے اللہ معاف فرما دے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری زندگیاں بن جائیں گی. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ بچوں کو بھی معاف فرما، جوانوں کو بھی معاف فرما، بوڑھوں کو بھی معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مولانا پانی ہے.